بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب قصة غزوة بدر دا باب دا بيان دا واقعي و دا قصة دا غزوة بدر كي نخك تفصيلا واقعي دا غزوة بدر ذكر شوا منويلو چه امام بخاري رحمة الله عليه ورسو بغنو ابوابو كي د غزوې بدر هغه حالات ذکر کړي او د دې چې کوم متعلقات دي هغه وروړي په مختلفو ابوابو کې نو په دې باب کې د غزوې بدر متعلق بعضي اخبار او حالات ذکر کړي دا باب د بیان د قصې او واقعې د غزوې بدر کې وقول الله تعالی او په اړه د قول الله رب العالمین کې امام بخاری رحمت اللہ علیہ عادت دا دے لکہ جلد اول کی بمفصل رامشی سی کوشش کئی چکا تراجم الابواب کے آیات قرآنی ذکر کئی دا آیات دا تفسیر او دا وضاحت دا پارا یادا کم مدعا چی دا ترجمت الباب کی قائم کلیوی نفاغیبان دی دلیل رونی او دا مول عملن خیی چکا دلائلو کی دا تمیز او اعتبار پکار ده که الله کتاب موجود نو اول غزه کر کا بیا ورپسې حدیث راوړه او بیا په خپل منهج او صنيع سره دا خبره څرګندوي چې چرته آیات سو وضاحت او تفسیر وی نو د سلفونو نقل کوي خپل خبره ډیره کم ذکر کوي دا مو چې قران او سنت د فهم لپاره دا د سلف او د صحابه کرام او فهم راوخلا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله يقينا امداد کلو د تاسو سره الله په بدر کې او حال دار چې وي تاسو ذلیل پسترګو د دشمنانو کې تاسو ذلیل او کمزوري وي د دشمن پسترګو کې وانتم اذله تاسو کمزوري وي یاد اذله معنا اهل علم غری قليلون تاسو کم وي تعداد مو کم اسباب در سره کم فاتقوا الله لعلكم تشكرون لا الله نويري غيدي دپار چتا سو شکر با ساي اذ تقول للمؤمنين ياد کا وخت ویلی تا اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان لا فريق اهل علم اختلاف نه چې په دې آیاتونو کې واقعيات بدر ذکر کیږي په واقعيات د غزوه احد د جمهور او اکثر اهل علم رايا دادا چې دا واقعيا د غزوه بدر ذکر کیږي د آیاتونو لاغي سره متعلق دي بعض اهل علم قول دا کړي چې د غزوه احد او احوال ذکر کیږي خو دا قول مرجوح نه اذ تقول للمؤمنين آیات کا او چې ویلو تا اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان لا ان يكفيكم آیا کافی نه تاسو لرا آیا دا خبر بس نه تاسو لرا ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف راج امداد بو کی تاسو سره رب تاسو پدریو زرو من الملائکه تی د ملائکنا منزلین ودا فی حال کی چې دا ملائک را کوس کړي شوی بوی را نازل کړي شوی بوی بلا ولنا ان تصبروا کجا تصبروا تاسو وتتقوا الله نو یرید یو یاتوکم من فورهم او راشی دوی تاسو ته پخپل جوش سرا او راشی دوی تاسو له پخپل غضب سرا پخپل غصه سرا فهذا یمددکم ربکم راشی دوی تاسو له پخپل غضب سرا چې دا دی یمددکم ربکم امداد بو کی تاسو سره رب تاسو به خمسه الاف تو پنځو زرو من الملائکه د سرشتونا مسومین فدا سه حال کی چې ځان به نشاندار کړی وی نخی مخی بے پدان باندی لگولی وی کیا غیب اسپین پٹکی والی یا داسی جامعی بیشولی چیتا سو بے پاغی بانی پی جنئی وما جعله اللہ الا بشرا لکم او ندگر زولی اللہ دا امداد پا سبب دا ملائکو باننی چیتا سر دا ملائکو پا سبب بانی امداد کئی الا بشرا لکم مگر دا زیر دا تاسو دا پارا ستاسو دا خوش خبری او دا جلو دا اتمینان دا پارا اللہ ملائک را لیگی ورنہ پر نصرت او امداد کی اللہ رب العالمین ملائک له محتاج نه دی یادہو دا ضمیر راجی دے دی ارسال الرسول اللہ چې دا ملائک الله نور علی گلی یاد دا ضمیر راجی دے الامداد بالملائکتا الا بشرا لکم مگر دا پار دزیری تاسو لرا ولتطمئن قلوبهم به او دې لپاره چې مطمئن شي کله چې زونه تاسو په دې باندې ځکه طبيعت د انسان دا چې سره کثرت وي ډېر خلک یې مزلې مطمئنې او زړه فزایي ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم او نه د امداد په حقیقت کې مگر د طرف د الله نه چې زور او حکمت والے فدې کثرت او ملائکه باندې امداد نه حقیقت کې امداد د الله د طرف نه لري ليقطع طرفا من الذين كفروا دې د پارا چې چتري کې الله او حصا من الذين دعوا كسان يكفروا كافرين او يكبتهم يا ذليل کی دوی فینقلبوا خائبین نوگر دیدئی ناو میرا نوگر دیدئی کدا سی حالت گچی ناو میدئی لیقتع طرفا معنا دادا چی دیدئی نس حصا او جنی پقیت کی راولی او یا ذليل کی نو دیدئی نامراد لارشی واپس مکی مکرمیلا وقال وحی قتل حمزتو تعیمت ابن عدی ابن خیار یوم بدر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ وی دیل معلق وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعلیقا دو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ دا قول ذکر کردے چی دا سند دا ابتدان لگا یا طول حیسا حضر کی او دا بتاصل بیا پا مصطلح کے مفصل واشی چی دا معلق حکم سنے عام کتابون دا مصطلح الحدیث دا ذکر کئی چی معلق دا نوع دا ضعیف ننے لیکن پا سند کی دا انقطاع دا او خصوصا تفصیل بیا د معلقات د بخاری د اشتیاقی تعداد څومره دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د معلقات کله مجزوما ذکر کړي لکه په دې ځای کې مجزوما به ذکر کړي وقال وحی کله په تغیر تدریج ذکر کړي یقال ذکر او فضیل فسرا فراجی خول په معلق کې داده چې ترکه می پوری تا د دې سند نی کتل نو په دې کې وته توقف کړي کله چې د دې په سند باندې ته تعالی اطلاع حاصل شو او سند دی وګتو نو دا نه پس بیا پرې باندې حکم لګي نو د دې لپاره یو مترد او عام حکم نشته چې یا ور له ضعیف وي یا ور له صحیح وي صحیح او ضعیف به ور له علوي چې د معلق سند د معلوم کو په سند باندې ته مطلع شي نو دا نه رخصت به بیا حکم لګي لکه معلقات البخاری باندې حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بهترین کتاب لیکل تغلیق والتعلیق په ذل کتاب نه هر معلق راغست داغی سندی ذکر کرائیں دا با انشاءاللہ مفصل مسئل راضی و معلقات کی وقال وحشی و وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ وی چه حمز رضی اللہ عنہ قتل کلو دا بدر پر ازمانی تعیم ابن عدی ابن الخیار دا ابن الخیار ایسی ذکر کرائیں دا پا دیدے کی وهم و خطا دا صواب و صحیح خبر دادا چه تعیم ابن عدی ابن نوفل نومنائیں حمز رضی اللہ عنہ سوک وجلیو تعیم ابن عدی ابن نوفل دا بدر پر ازبان می نو بیا دا دی پا وجبان دی دا دی پا بدل کی وشی ابن حرب رضی اللہ عنہ احد لراغلیو چه دی پت ناس تو صلا چه حضرت حمز رضی اللہ عنہ دی شہید کی دی دی وجی دا نور جنگ سر سکار نو زکا دی غلامو مالکانو ورلداویلیو چه گورا زمون دا سره هم تعیم ابن عدی ابن نوفل دا وجل دی نو په اوهد کې تشر تطالی وجلو د دې په بدل کې به تازه دي لکه رسول بن دین وضاحت بیا راشي وقوله تعالى واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم او دا باب د په دې قول الله رب العالمین کې یا تاغه وخت چې وعده کړی و الله د تاسو سره احدى الطائفتين د یو د دوه ډلو انها لكم چې دا به تاسو لپاره وي دوه ډلې وي یو قافله و چې د هغه سره اسباب مسباب نو کمزوری خلکو او دویم نو مشرکان او غټ لخر او چې 1000 مسلح راغلی نو په دې کې الله رب العالمین تاسو سره وعده کړی و چې تاسو له دا قافله درکې کړو د مشرکان او راډل درکې نو ظاهرا د انسان زړه دا وایي چې دا قافله د مال ملاوي شي ځکه هغه کمزوری او دا غي سره د جنگ اسباب او سامان نو د الله دا خوخه چې دا زور ور په تاسو باندې تباکی او دغه غسر مات کی لکه آیات په اخر کې راځي دی وتودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم تاسو دا خو وقوله د دې کم سره چې قوت او طاقت نشته قافله چې دا زمون سره مخامخ شي او د دې غنیمتونو راواخلو دا خلق قبضه کوه او الله رب العالمین دا غوښته چې د دې غټو کافر خطر په تاسو باندې مات کی الآیات تر اخر د آیات پورې اوس امام بخاری رحمت الله علیه خپل سند باندې مسند حدیث ذکر کړي وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ظرفت نوم پات شوید رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزا کې چې غي غزا کړی و مگر په غزوه تبوک کې ظرفت پات شوم غیر انی تخلفت فی غزوه بدر الا ود دینا چې ظرفت پات شوم په غزا د بدر کې ټول جهادونو کې د نبی رسول الله والسلام سره وم په تبوک لنوم تل الا ود دینا چې بدر کې نوم خدا بدر خبره وېده بر لوی نه غنم ځکه بدر کې نبی رسول الله د جهاد د فارنو ته قافلې پسې وته ولم يعاتب احد تخلف عنها او عتاب نو ویل شوی ملامت یې نو ویل شوی په یو تن باندې جهرستو پاتې شوی د غزوه بدر نه غزوه بدر نه څو پاتې او لږه ملامت یې نو انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم يريد عير قريش نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوته اراده لرل د قافلې د قریش او کوم چې د شام نه را روانه وا دا قافلې بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته حتا جمع الله بینهم وبین عدوهم على غیر میعاد تر دې چې د موال روته ولا فمن ذی کی او فمن ذی دشمن ذی کی بغیر د وعدینا میعاد مصدر میمید په معنا د وعدې سره بغیر د وعدینا الله رب العالمین دا دوال راجم کل او دولی بغیر د وعدینا راجم کل قران کریم کې الله وی لیقضی الله امرا کان مفعولا دې د فار د فیصله کې الله غکار چې هو غکړ شوی د مفعول معنا د الله فعلا کې خو شوی خو صرف سرګندولې چې تاسو د کافرو لخر مات کړئ نوې پدې کې په شعبان دي ملامتیا نو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې قافلې په شروته او مداه قافله مشتمله او 1000 اوښان باندې او 50000 دیناره د دې سرمایه وا او پدې کې ډیر کسانو یا سلويس کسانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروته په تاسو تفصیل لواقع او اورید چې ابو سفیان لپاره ولا دې رضی الله عنه چې نصې به ایمان وروړل نو هغه د عامه لاره طریقو دا او کوم چې د سمندر په کناره باندې لاره ده د یمبو په طرف باندې هغه په خوا خوا کې بچوت او مکی مکرمه له رسیدو باب قول الله تعالی نو د ترجمه الباب مناسبت د حدیث او د ترجمه الباب په منځ کې مطابقت شته ځکه د غزوه بدر متعلق خبرې دي ځکه امام بخاری په دې باب کې راوړل چې باب قصه غزوه بدر دی باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين دا باب دي وبيان دي قول الله رب العالمين كي إذ تستغيثون ربكم فلش فريات قول تاسخت الربتا فاستجاب لكم نستاس فريات قبولك له الله تاس فريات قبولك او در لهوی انی ممدکم چی یقیناً ز امداد کونکه امتاسو سرا بی الف من الملائکت مردحین فضرب عنی دا ملائکونا مردحین چی او بل پسی برات دونکی وی یا دا مردحین مانا دا چی مومنان بمختی وی و دا ملائک بور پسی شاشا لرات دونکی وی پدې آیات کې دا و چې 1000 ملائکه باندې الله رب العالمین د تاسو سره مدد او نصرت کوي او مخکې ذکر شول چې 3000 او دارنګه ذکر شول چې 5000 3000 او 5000 او 1000 ظاهرا په دې فهمه کې تعارض دی چې کله 1000 ملائکه ذکر کیږي کله 3000 او کله 5000 نو د دې جواب اهل علم دا کړي الله رب العالمین دا مختلف وادی کړي نو بیا رب العالمین 5000 ملائک د امداد دفار راولي ګل محققین اهل علم وایي چې نه 5000 نور راغلي 1000 ملائک راغلي خو د دریو زرو دا وعده چې الله رب العالمین کړي نو عايزه تکړي وا چې د جنگ په دوران کې دا افواخ و رشوا چې د مشرکانو په سي امداد راغلي 2000 نور شول 3000 لراغي ته دا درسته نو الله وعده وکړي چې 2-3 زره پریدي کدرې زره غي نه بدل 3 زره ملائک راولي ګل الله یو فرشتي لا یا زرو لا یا پنځو زرو لا محتاج نه دي د مسلمانانو د تسلی او د اطمینان القلب د پاره یو جتي نظر براشي تاسو په حقي گئی ما نو بیا افواخ ورکو چې 5000 ملائک راو چې هغه په نور مدد راو رسیدو 5000 له دشمن ته دا دور رسیدو نو ته جنگ کې افواګانې پوريږي والله رب العالمين آیات رولی گلو چی پریشانه کی گئی ما چی اغی پنزوزر و نورسی دل زبتاسو لپان هزار ملائک رولی گلو نو تین هزار و پانج هزار اغیش ولنا صرف ایک هزار و دا دو افواگانی و دا تین و دا پانج هزار والله رب العالمين ایک هزار ملائک رولی گلو وما جعله الله الا بشرا او نو گردو لی اللہ دا انداد و رالی گلو ملائکو مگر زیر تاسو لپارا ولتطمئن نبیه قلوبكم او دې لپاره چې مضبوط او مطمئن شي په دې سرغړو نشتاسو ومن نصر الا من عند الله نن دې دا موږ د طرفه د الله نه ان الله عزیز حکیم یقینا الله دې زور او حکمت والا اذ یغشاکم النعاس امنه منه دا په دې کې یو قرطه د امام ابن کثیر او ابو عمر اذ یغشاکم النعاس او عام مشهور قرطه کوم زموږ یا کوم نه اذ یغشیکم النعاس اذ یغشاکم النعاس کل چې پټ کو تاسو لر جوتې د خو دې لغت معنا دا ده اذ یغشاکم النعاس النعاس فعل دې یغشا د طاره کل چې پټ کړو تاسو لر جوتې د خو او په اذ یغشیکم النعاس کل چې پټ کړو الله رب العالمین تاسو لر جوتې سره جوتې در باندې راوستي وا امنه تم منه د طاره د امن د طرف د الله نه وينزل عليكم من السماء اور عليكم وي الله فتسبحون به من السماء ما عند اسمان ده طرف نو به دبرنا الله باران رور ولا تمسك تفصيلي واقعا کي ذکر شول مشرکان غزي نيول او چې هغه اموار او پاري کې مټه خاور وا او د مؤمنانو زي هغه او چې هغه شګه وا والله رب العالمين په باران رور ولا پاري سره ور لا شګه برابر کچې دی په قدم اغسته شي بل په مؤمنانو کې بعض خلق دا سيو صحابه کرام چې غیله جنابت رسیدله او د غسل سنو په غړ کې دا وسوسه او خیال راتلو چې سبا خو د کافر سره جنگيږي نو په شهادت در لملاو شو نو په حالت د جنابت او پلیتۍ کې په تاوان دي شهادت راځي نو په غړ کې د خفغان او الله رب العالمین په باران رورولو د غسل اغوم ورله الله برابر کې غسل نه وکړي ليطهركم به دې لپاره چې پاکي الله په دې وګصره تاسو تطهیر یا په حسیره چې کوم صحابه کرام په نجاست او په دغه کې جنابت کې ولې فدي سره غسل ویستو یا طهارت نه معنوي طهارت مراد چې الله په تاسو زړه به یقین او يذهب عنكم رز الشيطان او موذ تاسو نه الله په دې کې وسوسه دې شیطان شیطان وسوسه چولې چې سبب شهید کیږي او ګور په جنابت کې دې لپاره چې بوزي الله تاسو نه په دې کې وسوسه دې شیطان وليربط على قلوبكم او دې لپاره چې کلکواله راوړي په ژوند مستاسو او يثبت به الاقدام او مضبوطي په دې سره قدمونه هغه غوستاسو قدم نه مضبوطي رښه ولاد نه چې الله باران رولو نو قدمونه در لمضبوط کړي اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فلتي وحي پر ورب ستا فرشتو تا حکم ور لکړو چې یقینا تاسو سره زم مرګره فثبت الذين امنوا مضبوط يا کسان چې مؤمنان دي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد شوابشهم ياسين تاكيد دفاره خامخا وابشهم فضل را كسانو كي كافر دي الرعب يري لرا فضربوا فوق الأعناق وهي دي دفاس دسوتنو دسد دفاس سشي ويسر ويفري سر فري وهي واضربوا منهم كل بنان او وهي دزر ددين هر يوبن دا قوت يوبن دون تنكاش كوي دي جورن جورن كي وهي ذلك ذا بأنهم فدي سبب كمي شاق الله ورسوله مخالفة وخلاف كرد دا الله ورسول الله ومن يشاقق الله ورسوله شاك خلاف ومخالفة كدا الله ورسول الله فإن الله شديد العقاب وبشك الله سخ عذاب والده وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا وإذا حاضر شوى من المقداد بن الأسود رضي الله عنه ليوذات حاضر إلى لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به فچر تویز صاحب داغی نداب زمان دیر خوخوی مما عدل بیهی داغ سنا چی وارو لچی داغینا مطلب دا چی مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ دا سی بہترین بیان کرو او دا سی خبری دا نبی الاسلام روان دی کروی فاش چی را خبری ما کروی ندا دا دنیا لما بہترو دا دنیا نما دا پارا بہترو فعدل بیهی احب الی مما عدل بیهی معنا سبا اللي احب الي من كل شيء قوبل به في الدنيا دنياك تجدي في مقابلك ما لسمي داد اغينا ما لبهترو فرم تاسو دا هغه بیان واوریدو چې مقداد بن الاسود رضی الله عنه کوم د بهادرۍ خبرې کړې او رسول په دې حدیث کې ذکر وشي. اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين ده نبی کریم صلى الله عليه وسلم لراغله او نبی عليه السلام خيري کولی مشرکان ولا فقال لا نقول كما قال موسى مقداد رضی الله عنه اذا الله حبيب من هو اذا سلك څنګه چې موسى عليه السلام قوم ویلو فذهب انت وربك فقاتلا لا شتا ورستان وجنگي گئی موږ بدل تناسيو تماشا وکړو ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك لكن من بقتال وجهاد ساخي طرف لا وساقس طرف لا سامخي لا وساشالا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وصره وما قتله النبي كريم صلى الله عليه وسلم جلا مخداغ الأفر كيدو وچم كيدو وصره قودي خبر النبي كريم صلى الله عليه وسلم خشال كليو وتاسو وارد الذي باوجود بنبي الاسلام اشير علي ايها الناس ما لخلكم مشوره راكي سرديت سعد بن معاذ رضي الله عنه دغ سعادته على ونيك وقت صحابي شغبية تاريخ كتابه وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده بدر فرزان نويلي اللهم انشدك عهدك ووعدك يا الله زم طالبكم بتان دواديستا عهدك ووعدك عهد او وعد فيوم انا بان جرازي اللہ استاجكم وعهدا ووعدد زمان سرشتاوي زبال امدادكم حياتي ذكركم بترجمة الباب كيش استغيثون ربكم فاستجاب لكم تاسو رب لفريات قولون والله مفريات قبل فلون فحديث كوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم می رب تا خواده کړي وا مال خپل واجبات غو مطالبه کوم چې پوره شي اللهم ان شئت لم تعبد الله تستاخ وخشين بندگی به نشي کېده تفسیرا روایت ذکر شو الله تستاخ وخشي چې را معمولون ته بوله نن د کافر د لاس شهید کې نو په مخ دزمه کې بس عبادت نشي کېده فاخذ ابو بکر بيده ابو بکر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا سنیو او باز روایات او کراوی چې د شاده طرف نه راغې او صادر دې وګونه ورزیدو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس چاپی رکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس چاپی رکل فقال حسبك وی چې بس دې عمر خبره کافی ده دا صبره تاسو رب له فریاد کو دره کافی ده فخرج وهو يقول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخیمین بار روته او صحابه کرام لوی آیات الاسود سورة قمر سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چه کسب ورکریشی دی ڈلی دا کافر لا ويولون الدبر اوا بڑی دی شاگانی دی با شکست تخلی و فتیخ تبروانی تاسو لبشاکی فلی که ظاهرت اشکال راضی چه ولد ابو بکر رضی اللہ عنہ فقل ربانی اعتمادو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمادنو چه ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لوئی چه بس رب دی امداد کئی استاد دعا مقبلی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یام دعا غوانی اہل علم ذکر کری چه ابو بکر رضی اللہ عنہ فمقام الرجا کیو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فمقام الخوف کیو نو ایمان بین الرجا والخوف دا خوف او دا رجا پا منس کی دے دا اللہ نا بیاریگیم او امید بمساتے او بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره دا خشیت او خوف چې الله وعده کړی چې زمانو نصرت او امداد وکړي او اسی نه دی نصرت د فارس موانع راشید الله پیغمبر سره وعده وا الله رب العالمین وعده کړی دا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون او زمون په خوانی وعده تیر شوی چې زمون کوم پیغمبران دي مرسلین دي اغه سره به امداد کیږي او هغې کوم دا الله دا وعده وا خود دغه وعدی د طاره یو مانع راغی چې نبی رسول الله حکم کړو داغي مخالفت وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا دومره فریاد کولو نو اغلفته و دا خشیت او یو ورته چې اسه ناس مانع راشي او څه خلاف ورزی د چانه وشي او داغي د وجنه د الله مدد واپس شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له آیات وی چې سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې شکست به ورکړي شي د ډلې د کافر وتا او وا بړی د شهګانی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك